بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، katika darasa ya jana tulianza kauli ya al-Imam Sanani rahmatullahi alayhi katika risala yake Tatwir al-I'tiqad an Adran al-Ilhad aliposema: wal asma' la athara laha wa la tughayyiru al-ma'ani, majina hayana athari wala hayabadilishi maana ya jambo. Bimaana, lile jambo likiwa ni ovu, hata likiitwa kwa majina mazuri halijageuka likawa ni zuri, na jambo likiwa ni zuri lakini uhakika wake au jina lake likaitwa ni ovu lakini uhakika wake ni zuri, litabakia katika uzuri wake. Tukamalizia mpaka kwa maneno Imam Sanani aliposema: wa qad ya'taqiduna fi ba'd fasaqati al-ahya, mpaka mwisho wala yaktasibu halalan. Akataja kuhusu i'tiqad ya ghulatu sufiyya kuitakidi watu kuwa ni mawalii, na hali halisi walionayo ni kuwa ni watu waovu. Na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza kuanzia kauli yake, wayadhumu ila dhalika da'wa tawakkuli wa ilmi al-ghaibi ويجلب إليه إبليس جماعة قد عشش في قلوبهم وباض فيها وفرخ يصدقون بهتانه ويعظمون شأنه ويجعلون هذا ندا لرب العالمين ومثلا. جانا هابا ليطلب بسمامية أكي والإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه azungumzia watu hao waovu ambao huitakidiwa kuwa ni mawalii wa Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kutaja fedheha nyingi walizokuwa nazo. Akasema wayadhumu ila dhalika, na juu ya haya mingi aliyokuwa nayo akusanya juu yake da'wa tawakkuli wa ilmi al-ghaibi, madai ya kuwa yeye ni mwenye kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama huwa tawakul sahih, anachokifanya si tawakul, ni tawakul, kwa sababu aishi bila ya kufanya kazi yoyote, ikiwa ni kukaa akaa sehemu akawa atajifanya ni mwenye kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala, na kubaki katika sehemu moja hafanyi kazi yoyote. Yaishu ala suht alladhi yabtazuhu an ashbahi al-an'am, kile anachoishi nacho ni haramu anayokula, anayochukua kwa watu ambao ni mfano wa wanyama. ودعوى التصرف في الكون مداي كما نفسه الشيخ فقي مداي يكوى يي ndi anaupeleka ulimwengu. Na wako katika ghulatu sufia wanaoitakidi kuwa mawali huupeleka ulimwengu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, bali wapo wanaotaja katika karamat za mawali wao Allah subhanahu wa ta'ala taraka lahu al-kawun yatasarrafu fihi akthara min 30 sana, Wasema Allah alimwachia ulimwengu aupeleke zaidi ya miaka 30. Siku alivyoregesha, ma ghayyara fil kauni shay'an, yani ule ulimwengu ulibakia vile vile anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, hakubadilisha chochote. Hii ni itikadi ambao baadhi ya watu waitakidi na waamini kuwa ni kweli, kuwa kuna watu ambao ni mawalii wa Allah subhanahu wa ta'ala, kiasi cha kuwa yatasarrafuna fil kaun, wapeleka ulimwengu wanavyotaka wao. Na wengine bali wamefikia kuitakidi anna al-awliya yudkhiluna man sha'u al-janna wa yukhrijuna man sha'u min an-nar, mawalii humweka wanayemtaka ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na humtoa wanayemtaka katika moto au kumwingiza motoni. Na haya maneno wayazungumza hata leo sufia, waleo pia wayazungumza haya maneno, kama nataka bidhalika hadha almujrim Ali al-Jufri, azungumza haya maneno wazi wazi. Na nakumbuka kuna siku niliyasema haya maneno hapa, kuna mmoja katika ikhwa akasema mimi naona kama haya maneno anzuliwa. Nikamsikilizisha clip ya al-Jufri yazungumza, asema al-awliya tastaghribuna annahum yatasarrafuna fil kaun bal yudkhiluna man sha'u al-janna ويخرجون من شاء من النار ويخرجون من شاء من الجنة ويدخلونه النار وفاني ونجكتاك. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول سددوا وقاربوا واعلموا أنكم لن تدخلوا الجنة بأعمالكم. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، هذا خير خلق الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوانبيا مصحابة فنيني أعمال سددوا وقاربوا، لكن فهموني كتكي موجه، والله هكنا يوتي أتكينجي ببونك وعمل ذاك. قالوا ولا أنت يا رسول الله، أتا ويوي يا رسول الله؟ قال ولا أنا، هتا ميمي بيا سيتو ينجي ببونك وعمل ذاك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kisha akasema mtume hatta yataghammadani Allahu birahmatihi, mpaka atakaponifunika Allah kwa rehema zake ndio nitaingia peponi. Aljanna ghalia, janna ni ghali sana, hakuna mtu ataingia ndani ya janna kwa amali zake, bali ni kwa rehema za Allah subhanahu wa ta'ala na fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Hata mtume Muhammad sallam kwa ushahidi wa maneno yake katika sahih. Kefu leo atokee kuna mtu awe yuwamwingiza anayemtaka peponi, amtoa anayemtaka peponi, amwingiza anayemtaka motoni, amtoa anayemtaka motoni. Taibu huyo ashapewa kazi ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadhu billah. Na hii ndiyo shirk baht ambayo hata Abu Jahal na hakika hajawahi kuifikiria hii. Abu Jahal ma kad tasawwar anna al-awliya yudkhiluna man sha'u al-janna ويخرجون من شاء من النار. لكن هؤلاء تفوقوا في شركهم على شرك أهل الجاهلية. كتك الشرك ونيفانيا ومشين لمبك الشرك أهل الجاهلية. نندو أبا الإمام الصنعاني رحمة الله عليه أزوم زي وتكمها. ويجلب إليه إبليس جماعة قد عشش في قلوبهم وباض فيها وفرخ. Kwa hivyo kuna watu ambao Iblisi humletea mtu kama huyu. Iblisi amemakinika katika nyoyo zao watu kama hawa, ashaweka viota vyake na kuweka mayai pale ndani na mpaka kutoa na vifaranga, yani ametawala kabisa. Fayusaddiquna buhtanahu wa yu'azzimuna sha'nahu, humsadikisha ule uongo na uzushi aliyokuwa nao, na humadhimisha mtu kama huyu jambo lake. Na hawa hata leo pia wako, hata hapa tunapoishi wako watu kama hawa. Nafikiri kuna mmoja yuko sehemu za Mackinac Road kwenda mbele, kuna mzee mmoja ukienda utakuta katika boma lake kuna watu wengi waitakidi huyu mzee ni wali, mchawi mkubwa, mganga mchawi mushawif, lakini watu waitakidi kwa huyu ni wali katika uliya Allah. na yeye anavyojidhihirisha utawaona tu, kuna zile tasbihu anazo kubwa ha? Ufunga katika kidole hivi, akanyosha mguu akatia kwenye dole la gumba, akawa buruta kama yovuta maji kutoka katika kisima. Subhanallah, subhanallah, mwongo mtupu. Hivi ndivyo alivyofanya Mtume sala na masahaba, na watu wakakaa wakasadikisha watu kama hawa kuwa ni vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akhi, wali haruki juu wala hana kilemba fulani wakivaa, anayemjua ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, kuwa huu ni kipenzi chake au la. Mimi na wewe twajuaje amali ya mtu aifanye lillah au la? Hadha fi ilmi Allah subhanahu wa ta'ala. Rubba ash'ath aghbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Wangapi katika watu ambao ni majhulin, hawafahamiki na watu, lakini kumbe ndio vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hawajidhihirishi. Na wangapi katika watu wanaojidhihirisha kumbe ni maadui wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama hawa ahlul bid'ah washirkiyat, lakini watu wakaona ndio vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sana amesema rubba ash'ath aghbar, mtu matimtimu nywele zake, vumbi limemjaa, mchafu kimwona, madfu'un bil abwab, lau kama utamfungulia mlango ukimwona ni yeye utamfukuza. Law aqsama 'ala Allah la abarrahu, lakini kwa utukufu wake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lau kama atamwapia Allah afanye jambo, Allah atamfanyia. Wako hao, lakini hakuna anayewajua. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Kwa hivyo kullu mu'min taqi, kila mu'min mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa lillahi wali, huyu ndiye kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hakuna kanzu rangi fulani ukiivaa wageuka wali, wala hakuna kofia rangi fulani ukiivaa wageuka wali, la. Alladhina amanu wa kanu yattaqun, Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Kwa hivyo waumini ni vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala. Aslih ma bainaka wa bain Allah subhanahu wa ta'ala, wetengeza alaqa yako baina wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, utakuwa kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, yaqulu ash-shaykh رسلان حفظه الله: وهذا كثير يعتقدون في بعض فسقة الأحياء ممن قد يكون الرجل منهم بادي الفسق منهتك السوءة عربيد الهوى مسعور الشهوات، وهم يقولون ولي من أولياء الله الصالحين ومن اعترض انطرد. Asema Sheikh Raslan, ili jambo lipo sana kuitakidi kwa baadhi ya watu ambao ni fasaka, watu waovu katika waliokuwa hai, katika wale ambao ufisqi na uovu waonekana wazi kwao, wamevama katika uchafu, wana tabia mbaya, shahwa zimewaka moto ndani ya nafsi zao, na wao wasema waliyun min awliyai Allah salihin, huyu ni wali katika mawalii wa Allah subhanahu wa ta'ala wema. Wa man i'tarada intarada, anayepinga atafukuzwa. Lazima uitakidi kuwa huyu ni wali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadha, fa in qila hadha fasiqun yuqamu alayhi al-had, qalu hadha fi shari'atikum, wakiambiwa huyu ni fasikh afanya uchafu pengine wa zina, pengine uchafu ambao wahitaji kusimamishiwa hadd, nasema hii ni katika sheria yenu nyinyi awamu. Wa amma fi al-haqiqati fa huwa muqarrabun mahbubun asirun 'inda rabbil 'alamin, ukweli wa mambo huyu yuko karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, tena ni kama amefungwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha tadhyi'un li shar'illah, wa hadha min a'zami al-asbab allati addat ila takhallufi al-umma, na hii ni katika kupoteza sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo wali utakayemuitakidi ni wali ambaye wasema sheria haimgusi, والله hajakuwa bora kuliko Fatima radhiyallahu anha bint Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لو كما فاطمة أنجيبا بنت ياكم محمد صلى الله عليه وسلم نتوم صلى الله عليه وسلم ننجيلي مكاتم كنواك. نهوني فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يكون هذا الولي في فاطمة رضي الله عنها؟ هو ولي ونموت ولي نناني وبنتي أكيم تون سلم فاطمة رضي الله عنها نشريه إمام قسم تيوتي وفهيني كتك سباب زي زبالكية أمة كردنيوما وإلى تحكم الجهل في العقول والقلوب والنفوس إكاو أجينغا ليوم توالى أكيلي نيوينا نفس زواتو. وكيف تفلح أمة وهي في هذا الدرك الهابط من الاعتقاد والفكر والعمل؟ vipi umma utafaulu ikiwa uko katika sehemu ya chini kabisa, umeanguka kabisa katika itikadi zao na fikra zao na amali zao. wa inma harrara Allahu rabbul alamin al-uqul bidinihi al-azim wa bikitabihi al-karim وبسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أمزي أتلي حور أكيد زوات وهي دنياك تكوف نكتبتك كتكوف نكو سنة زمتمواك صلى الله عليه وسلم. فخرج الناس مما كانوا فيه من عبادة الأوثان وتقديس الأصنام والذبح للقربان ومن كل ما يعبد من دون الرحيم الرحمن. الله سبحانه وتعالى وهي دعوة أكواتوا واتو كتك كوابودو مسنام نكواتكوزا مسنام نكويتشنجيا مسنام كجيكاربيشا كمسنام نكوتوكا مانا نكيلا كنا توابودي وباسنا الله سبحانه وتعالى. خرجوا من الجهالات وكتوكا كتك وجينغا ومن عبادة الجن والملائكة والأحجار والأشجار والأوثان والأصنام وتعظيم غير الله تبارك وتعالى. فصاروا سادة الأمم مصحابة قبل يكوجكم تومز صلى الله عليه وسلم ولكو وكيابود ماو وكيابود ميتي وكيابود مسنام وكيابود كلا ونحو كيابود واتو باسين الله سبحانه وتعالى كتك مجين ملائكة mitume kama walivyokuwa kifanya nani an-nasara wa an-nasara wakasema kuwa Isa nani ni Allah subhanahu wa ta'ala. laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn maryam. Kwa hivyo walikuwepo waliokuwa kiabudu mitume na walikuwepo kiabudu malaika na walikuwepo waliokuwa kiabudu watu wema kama wanavyoabudu watu wema hawa leo. qala Allahu ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. يقول ابن عباس هذه أسماء رجال صالحون هاني مجينة وتويمة. kwevo hakuna utakachukia budu leo hakikuwa budi wakati wa jahiliya na kiliitwa shirki na mtume sallallahu alayhi wasallam. itakuwa leo kiabudu watu wema iwe ni ibada ya sawa sawa eti mtu mpaka abudu sanamu ndio itu shirki. la wallah كل هؤلاء في حكم الله سبحانه وتعالى يقال لهم مشركون واتهام بلي الله سبحانه وتعالى ويتو واتناني نواشركين. كويبو ما صحابة وكتوكا كتك جنبو هيلو وكينجيا كتك وإسلام إكاواني سبب يواو كتوالا كتك هولي موينغو. ومكنهم الله رب العالمين من رقاب الخلق في الأرض. الله أكاو مكنيشا juu ya shingo za watu katika hii ardhi wakawa wao ndio watawala. wadana alalamu alqadimu kulluhu lidawati alhaqi allati jaa biha rasulus sidqi sallallahu alayhi wasallam. ulimwengu wote wakale wakati ule wote ukawa ni wenye kufuata hii da'wa ya haqi aliyokuja nayo mtume mkweli sallallahu alayhi wasallam. fala yumkin an takhruja alumma mimma hiya fihi وهي عاكفة على هذه الأمور التي هي شرك بالله رب العالمين. هاي وزكاني وهو أمة كتوكا كتكو ذلليف وليكوناو مبكا وكبالي كم وبود والله سبحانه وتعالى وسم شركيش نشوتي ama ikiwa wamefanya itikaf katika shirki wanaoifanya, basi wasitarajie kuwa watapata izza kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakati wao wamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam as-Sanani, faya lil-uquli aina dhahabat wala waya lish-shara'i kayfa juhilat inna alladhina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum. Hizi akili jamani zimekwenda wapi? Na sheria namna gani watu wamekuwa wajinga hawazifahamu? Allah subhanahu wa ta'ala asema innal ladhina tad'una min dunillah ibadun amthalukum, wale mnaoomba basi na Allah subhanahu wa ta'ala ni viumbe, wameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala kama vile nyinyi ni viumbe, hamna tofauti. Ibadun amthalukum. Fa in qulta أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء والفسقة والخلعاء مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام؟ أنتم بينا وإذا كوليزا يه هاوا ونويتكيدك ومكبوري نموالي نواتو مفاسق نواتو أمباو هوافاي كبيسا خلعاء na wengine ambao washaoza katika makaburi yao wamegurwa kabisa, kuwa hawa ni washirikina pia kama wale wanaoitakidi kwa masanamu. Hivi mwafanya anayemwabudu wali ni sawa na anayeabudu sanamu? Ndio swali. Qultu, al-Imam Sanani yasema na'am, ndio hakuna tofauti. Qad hasala minhum ma hasala min ulaika, kama vile wale walivyoabudu masanamu walifanya ibada kuzipeleka kwa masanamu na hao wakapeleka ibada kwa makaburi. Qala wasawawhum fi dhalika, wakawasawa waka na wale katika hilo. Bal zadu alayhim fil i'tiqad wal inqiyad wal isti'bad fala farqa bainahum, bali wamezidi katika kuwaitakidi na kunyenyekea kwao na kujisalimisha kwao na kuabudu, wakawa chini ni watumwa kwa wale wanaoabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hakuna tofauti baina anayeabudu sanamu na anayeabudu wali, wote wawili waitwa nani? Washirikina. Fa in qulta haulai alquburiyun yaqulun nahnu la nushriku billahi ta'ala wa la naj'alu lahu niddan wal iltija'u ila al-awliya'i laysa shirkan, pengine katika wale wenye kuabudu makaburi za kusema mimi simshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala wala simwekee mshirika, na kule kuelekea kwa mawali si shirki. Qultu, asema Imam Sanani, na'am yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, wazungumza kwa midomo yao kile ambacho hakipo ndani ya nyoyo zao, lakini hadha jahlun minhum bi ma'na ash-shirk, ni ujinga waliokuwa nao kutofahamu maana ya shirki. Fa inna ta'dhimahum al-awliya wa nahrahum an-nahaira lahum shirkun, kule kuwaadhimisha mawali kupita mipaka mpaka wakawapa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na kuwachinjia vile wanavyowachinjia ni shirki. Wallahu ta'ala yaqul fasalli li rabbika wanhar, ay la li ghayrihi, sali kwa ajili ya mula wako na uchinje kwa ajili ya mula wako Allah subhanahu wa ta'ala, wala si kwa ajili ya yote. Kama yufiduhu taqdim al-dharf, yani yuridu taqdim al-jar wal-majrur li rabbika, aina ma'na al-aya fanhar li rabbika la li ghayrihi. Hapa anachokusudia al-Imam Sanani ni kutanguliza al-jar wal-majrur لربك لام حرف جر ربي ni majrur, ikitangulizwa mwanzo basi maana yake ni kuwa umfanyie lile jambo yule anayekusudiwa pale peke yake. Fasalli li rabbika la li ghayrihi, sali kwa ajili ya mola wako peke yake wala si kwa ajili ya yoyote yule mwingine. Wanhar li rabbika wahdahu la sharika la, na ukichinja pia chinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, usimshirikishe na chochote. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la la sharika la. Bimaana yoyote mwenye kupeleka hizi ibada kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala, maanahu annahu ashraka ma'a Allah subhanahu wa ta'ala ghaira, maana yake amemshirikisha pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala asiyekuwa yeye. الشيخ محمد بن سعيد رسلان حفظه الله تعالى يقول ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كثيرا من الشبهات والجواب عنها. الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب جاكي كشف الشبهات أمتاج شبهات نينجي سانا زهاو وابودو ومكابوري kisha akataja na majawabu yake, kwa sababu wana shubuhat ambazo ndio zawapelekea wao kwenda kuabudu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali wapo katika wanaoita ni wanaovioni wao au mashehe wanaowapambia kile kitendo cha kuabudu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuwafanyia kuwa kile kitendo wanachokifanya ni sawa, bali wakawaambia kuwa dini yaamrisha jambo kama hilo, na wakatoa shubuhat na watu wakafuata. Na hapa atataja shubuhat nyingi sana zilizotaja Imam Mujaddid rahmatullahi ta'ala alayhi, kisha atataja na majawabu yake. Tutataja baadhi yake, kisha mengine tutaendeleza insha Allah ta'ala katika durusi zitakazokuja. Qal قال فقال إن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل. ما دوي الله سبحانه وتعالى ونمambo mengi wanaoyatumia kupinga na kuleta upinzani dhidi ya dini za mitume. ويصدون بها الناس عنه, na wao huwazuia watu kutokamana na dini ya Allah سبحانه وتعالى. منها قوله, miongoni mwa yale wanaoyaleta katika shubuhat ni kauli yao, nahnu la nushriku billahi bal nashhadu annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yanfa'u wa la yadhurru illa Allah wahdahu la sharika la wa anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam la yamliku li nafsihi naf'an wa la dharra fadlan an 'Abdul Qadir aw ghayrihi walakin ana mudhnibun was-salihun lahum jahun 'inda Allah wa atlubu min Allahi bihim. Shubha katika shubuhat wanayotumia, sema sisi hatumshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala, bali tushuhudia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hakuna yote anayeumba wala kutoa riziki wala kunufaisha wala kudhuru isipokuwa yeye peke yake, hana mshirika na yeye, na kuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajimiliki nafsi yake manufaa wala madhara. Waachana na Abdul Qadir al-Jilani na wengineo, sisi tuamini hivyo. Tayeb, lakini mimi ni mtu nina madhambi mingi, fanya maasi, na watu wema wana cheo na heshima mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mimi namuomba Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwao, sababu mimi na dhambi. Msikia vizuri hoja yake. Tayeb, waljawabu huwa jawabu ya hoja tata kama hii, kama wanavyoziita, na alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bima dhakarta, wale aliyowapiga vita mtume sallallahu alaihi wasallam haya unaoyataja wewe pia wayakubali wala hawayakatai. ومقرون ان اوثانهم لا تدبر شيئا, نوا وكيري نكوكبالي ولكوا كوا مسانمو yao hayafanyi chochote. وانما ارادوا الجاه والشفاعه, kile walichokitaka ni hiyo jaha unaohitaja wewe na shafaa unaohitaja wewe. واقرا عليه ما ذكر الله في كتابه, na umsomee aya ambazo Allah amezungumza katika kitabu chake. من مثل قوله تعالى, كما كمفان قولي الله سبحانه وتعالى, قل من يرزقكم من السماء والأرض waulize e Muhammad, ni nani anayewaruzuku kutoka mbinguni na ardhini? Amman yamliku as-sam'a wal absar, ama ni nani anayemiliki kusikia kwenu na kuona kwenu? Waman yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al-mayyita min al-hayy wa man yudabbiru al-amr, na ni nani anayetoa kilichokuwa hai kutokana na maiti au maiti kutokana kilichokuwa hai, na nani anayepeleka na kuyapanga mambo yote? Watakujibu nini? Fasayaquluna Allah, hao maquraish washirikina watakwambia ni Allah. Faqul afala tattaqun, basi waambie je hamumchi Allah subhanahu wa ta'ala mkawacha kuabudu masanamu mkamwabudu yeye peke yake? Kwa hivyo wao walikuwa kikubali kuwa Allah ndiye aliyewaumba, hilo hawalikatai. Na hapa na wapasiri moja, hapa ndio kuna siri kwa nini ubadul qubur al-khurafiyun wapinga vigawanyo vitatu vya tauhid. Kwa nini? Kwa sababu wakikubali vigawanyo vitatu vya tauhid watakuwa wameingia katika kigawanyo hiki peke yake cha tauhid ar-rububia, huku kwingine bado hawajakutimiza. Kwa hivyo kwa kuwa hawajakutimiza huku, wataonekana kuwa wao hawajakuwa ni watu wa tauhid sawa sawa. Kwa hivyo sawa nini? Pinga, ili tuseme kuwa tauhid ni kuitakidi kuwa Allah ndiye anayeumba, Allah ndiye anayetoa riziki, hiyo ndiyo tauhid. Ikiwa tauhid inaokusudiwa na mitume ni hii peke yake, itamaanisha pia Makuraishi walikuwa nani? Ni Waislamu, kwa sababu walikuwa wakikiri na kukubali kuwa Allah ndiye aliyewaumba, Allah ndiye anayewapa riziki, Allah ndiye mwenye kuhuisha kufisha, hili hawalikatai. Sio, nafahamika hapa? Tayyib. Wa qawluhu ta'ala qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, waambie na uwaulize e Muhammad, ni nani hii ardhi na vilivyomo ndani yake ikiwa mwajua? Sayaquluna lillah, sayaquluna lillah, wakubali kuwa vyote ni vya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Qul afala tadhakkarun, basi hamkumbuki mkarudi nyuma mkapata kuwa yule aliyeumba ardhi na vilivyomo ndani yake peke yake ndiye anastahili kuabudiwa? Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arshil azim, sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun, قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. يوتي هايا وشركين وكقريش ولقوا كيكبال هكونا نيكتا. وقولي تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هي بيانو شهيد ووازي kuwa washirikina walikuwa wakikubali kuwa Allah ndiye aliyeumba mbingu na ardhi. Wa qawluhu ta'ala wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhkhara ash-shamsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Hizi aya zote ni ushahidi wa wazi kuwa washirikina wa kiquraish waliotumiliziwa kwa Mtume sallam walikuwa wakikubali kuwa Allah ndiye aliyewaumba anayewapa riziki, na hilo halikuwapelekea wao kuingia katika nini? Katika Uislamu. Meeleweka hapa? Kwa hivyo hoja yako ya kusema mimi sijamshirikisha Allah kwa kuwa nasema Allah ameumba, Allah ndiye anayetoa riziki, mwanzo hiyo tuiweke kando, kwa sababu hata Makuraish pia waliopigwa vita na Mtume sallam walikuwa hilo wakilitakidi. Fa in qala, akisema haulai alayat nazalat fi man ya'budu al-asnam. Hii ndiyo hoja wanaoisema. Hata juzi pia walipokuwa siku ya khutba ya Jum'a, akiwazungumzia Sheikh Abu Hashim kuhusu shirk inayopatikana ndani ya burda, wakasema watoa aya mahali ambapo sipake. Sasa hiyo ndio hoja hiyo, eti hizi aya mathibitisha kuwa hii aya hapa si mahali pake. Wewe wasema ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda huduthi alhadith alamimi, wasema kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmi al-lawhi wal qalami. Hizi abyati ziko wazi kuwa ni shirk. Tayyib, ya akramal khalqi, tuibadilishe tuseme ya khaliqal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda huduthi alhadith alamimi, tumsifu nani hapa sasa? Allah subhanahu ya khaliq al-khalq wa inna min ulumika aw wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilm al-lawh wal qalam. Tukimweka Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ni tauhid khalis, tauhid khalis. ya khaliq al-khalqi, Allah subhanahu wa ta'ala, ma li man aludhu bihi siwaka. Yani liyad ni kule kukimbilia ili akuokoe kutoka maana nini na shari unaoiogopa, huna mwingine isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inda huduth al-hadith al-amim, yani al-qiyama, sina kukimbilia isipokuwa kwa wewe ya Rabb. Kisha useme wa inna min judika, katika ukarimu wako ya Rabb, ad-dunya wa dharrata, yani ad-dunya wal akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala sema wa anna lana lal akhirata wal ula, ni vyake Allah subhanahu wa ta'ala akhira na dunya. Tayyib, na katika kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala sema wa min ulumika ilmi al-lawhi wal qalam, katika ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ya kujua kilichokuwa katika lawh al-mahfuz na kilichoandikwa na kalamu. Hii ni sehemu katika ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ilmu yake ni zaidi ya hivyo. Ukimsifu Allah na hizi sifa ni sawa, si sawa? Sasa vipi sifa hizi anasifiwa Allah ziwe ni sawa, kisha apewa mtume sallallahu alaihi wasallam, ya akram al-khalqi ma li man aludhu bihi siwaka inda huduth al-hadith al-amimi, kisha ambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam, inna min judika ad-dunya wa dharrataha, katika ukarimu wako ya Rasulullah ni hii dunia na akhira. La ilaha illa Allah, madha abqa lillah. Wa min ulumika ilmi al-lawhi wal-qalami, wallahu yaqul qul la ya'lamu man fi as-samawati wal-ardi al-ghayba illa Allah. Na mtume sallallahu alayhi wasallam ambiwa sema qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma shaa Allah wa law kuntu a'lamu al-ghayba lastakthartu min al-khayri wa ma massani as-su'. Na Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, laysa laka min al-amri shay'un au yatuba alayhim au yu'adhibahum fa innahum zalimun, wewe huna amri yoyote, hiyo ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na huni mtume sallam, hizi aya zote ziko wazi katika kupingana na haya mabeti ya kimashairi haya yaliyo na kufuru na shirki ndani yake. Kisha leo mtu atoke akwambie lakini hizi aya wanzipeleka mahali sipo, tupe ambazo ziko katika hii, tupe dalili kuwa katika ilmu ya mtume sallam ni ilmu ya lawh al-mahfuz na kalamu ilivyoandika. Angelikuwa yuwajua siku yake ya kufa ndini, ndio mtume sallam akaambiwa sema walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastaktartu min al-khair, asingeenda katika vita vya Uhud akijua kuwa ammi yake atauawa katika vita vya Uhud, bali makufaru wakamchimbia shimo katika vita vya Uhud akaanguka na kuvunjika meno, kuonyesha kuwa alikuwa hajui kama kuna shimo. Kama angelikuwa yuwajua ataingia pale ndani ya shimo? La wallah. Yote haya na mengi ni katika dalili ya kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam hajui ghaib. Anayejua ghaib ni Allah subhanahu wa ta'ala, na ikiwa atazungumza ghaib mtume sallallahu alayhi wasallam ni kwa wahi kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Illa man irtada min rasulin, ni Allah subhanahu wa ta'ala akitaka atamfunulia mtume katika mitume wake ghaib. Lakini tizama kama anavyotaja imam huna, watasema haulai alayat nazalat fi man ya'budu al-asnam, hizi aya nyinyi mwatuletea sisi, hizi aya zinshuka kwa wanaoabudu masanamu. He? Kaifa taj'aluna as-salihin mithla al-asnam, vipi mtafanya watu wema kama masanamu? Am kaifa taj'aluna al-anbiya'a asnaman, vipi mtafanya mitume kuwa ni masanamu? Fajawibhu, mjibu, bi anna kulla man abada ghayra Allah faqad ja'ala ma'budahu wathanan, kila aliyeabudu kisichokuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekifanya kile anachokiabudu kuwa nini? Ndiyo sanamu lake. Fa ayu farqin baina man abada al-asnam wa abada al-anbiya'a wal-awliya, tofauti iko wapi baina mwenye kuabudu masanamu na mwenye kuabudu mawalii na mitume? إذ إن الجميع لا يغني شيئا عن عابدي, wote hawamfai chochote mwenye kuabudu, hawakufai chochote. وإذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة فإنه ما أراد إلا أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره. ikiwa atakiri kuwa kufar walikuwa washuhudilia utendaji kazi wake Allah subhanahu wa ta'ala wote, na kuwa hawakukusudia kwa wale masanamu isipokuwa shafa'a, فإنه ما أراد إلا أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره. Kwa hivyo kile alichokitaja kule kuwa hoja yake, mimi simshirikishi Allah, nasema Allah ndiye waumba ukadha, alikuwa ataka kutofautisha baina ya kitendo chake yeye na wale washirikina. Fadhkur lahu anna al-kuffara minhum man yad'u al-asnam wa minhum man yad'u al-awliya. Usifikirie kuwa wale makafiri wakati ule wa jahiliya walikuwa wakiabudu masanamu peke yake, la, bali wapo ambao walikuwa wakiabudu mawali. Alladhina qala Allahu fihim ulaika alladhina yad'una, wale wanaowaomba wao, yabtaghuna ila rabbihimul wasila, wao wenyewe wajikaribisha kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhum aqrab, na washindania katika mambo ya khairi, nani yuko karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Hii aya yaonyesha wazi kuwa walikuwepo waliokuwa wakiabudu nini? Mawali. Wayad'u Isa ibn Maryam wa ummuhu, na wako waliokuwa wakimwabudu Isa alayhi salatu wasalam na mama yake. قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. كيف والكويبو والكوى كمعبدو عيسى عليه الصلاة والسلام نمبك لأوابكو na wanaomwabudu Maryam alayha salam, mamake Isa. A anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bi haqq. Kwa hivyo wapo ambao wamwabudu Isa alayhi salatu wasalam, huyo wali wako huyo atakuwa bora kuliko mtume Isa alayhi salatu wasalam? Hawezi kuwa bora. Na pamoja na hayo Allah alisema nini? Laqad kafara, akawaita wamefanya nini? Wamekufuru. واذكر له قوله ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. بمعنى ولكويب ولكوك يعبدونان ملائكة. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنين أكثرهم بهم مؤمنون. تزاما كتكي آيك وازك ولكويب ولكوك يعبدو ملائكة. كيف كيلو نتوك يعبدو ويوي kuna watu walikuwa kikiabudu kabla yako na wakaitwa nani? Washirikina. Wa qawlu wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnas ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah al-aya fa qul lahu arafta anna Allah kaffara man qasada al-asnam wa kaffara aydan man qasada as-salihin wa qatalahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo hapo umefahamu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewakufurisha waliokusudia masanamu na kuyaabudu, na amewakufurisha waliokusudia watu wema, na mtume wa sallama aliwapiga vita wote. Fa in qala, akisema al-kuffaru yuriduna minhum, makafiri wakusudia haswa wataka kutoka kwao hawa wanaoabudu. Wa ana ashhadu anna Allah huwa an-nafi'u ad-dar al-mudabbir la uridu illa minhu. Ama mimi simuombi yeye bwana, mimi najua Allah ndiye mwenye kunufaisha, ndiye mwenye kudhuru, yeye ndiye mwenye kutoa, yeye ndiye mwenye kila kitu. Ehe, wasalihuna laysa lahum min al-amri shay. Amekubali sasa, amekubali kuwa watu wema hawana amri yoyote, hawezi kutasarraf, sio? Walakin aqsiduhum arju min Allah shafa'atuhum, kile ninachokuwa kusudia hawa ni kuwa nataka Allah anipe shafa'a yao ndio napitia kwao. Faljawabu anna hadha qawlu al-kuffari sawa'an bi sawa. Hii ndiyo kauli ya makafiri wale wa Quraysh, nyinyi na nyinyi hamko na tofauti yoyote. Kwa dalili gani? Waqra alayhi qawluhu ta'ala walladhina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Aina al-farq, aina al-farq? Hawa pia walikuwa wakisema sisi tunataka nini? Watukaribishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala wa yaquluna haula'i shufa'auna inda Allah, hawa watatuombea sisi shafa'a mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ndiyo madai ya washirikina wa Quraysh. Wallahi Imam al-Mujaddid dawakhahum, al-Imam al-Mujaddid aliwatia kisunzi, na ndiyo maana wakamsingizia walimsingizia. Hakuna walisema isipokuwa wasema nini? Qala Allah, wao husema birri tabiri, hii wajibu hapa kila wanachokisema. Qala Allahu ta'ala, qala Allahu ta'ala, Kipi ambacho watakisema hakujibu na qala Allahu ta'ala? Ha, wametafuta azin shuka kwa makafiri, nyimwa tuletea sisi. Sasa ikiwa kitendo chake na cha wale ni sawa, kwa nini msiambiwe nyinyi hii aya kuwa nyinyi mwaingia ndani yake? Kwani hii Qur'ani inshuka kwa nani? Kwa Mayahudi? Tuitukue tuwape Mayahudi wakisome, ama Manasara? Inshuka wewe na mimi tuisome, tusijifananishe na hawa ambao Allah amewataja hapa ndani katika waovu. Sasa ukisema hii aya inshuka kwa wasi, kwa wanaabudu sanamu, haitukue wapelekee, wataifuata. Waambiwa wewe, wewe ambaye watakana umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wakiamini kikitabu, hizi aya za kugota wewe unapozisoma uhakikishe huko katika hawa. Sasa ukisema hawa na wachukulia kuwa niombea shafa'a, wako kabla yako kina Abu Jahl na Abu Lahab ambao walitoa hoja kama zako. Kwa hivyo ikiwa hoja yako na ya wao iko sawa, kwa nini msiwe sawa? Mko sawa. Fa in qala ana la a'budu illa Allah وهذا الالتجاء الى الصالحين ودعائهم ليس بعباده اسمع ايه mimi si muabudu isipokuwa Allah na huku kuelekea kwa watu wema na kuwaomba si ibada wao wakatani ibada tayyib faqul lahu anta tuqirru anna Allah farada alayka ikhlasa alibada wa huwa haqquhu alayka wewe wakili kwa Allah subhanahu wa ta'ala amekufaradhishia wewe kumtakasia yeye ibada na kuwa ni haki yake juu yako, bila shaka atasema nini? Naam. Fa idha qala naam faqul lahu bayyin li hadha alladhi furida alayka wa huwa ikhlasu alibadati lillahi wahdahu wa huwa haqqu alayk, hebu ni bainishie hiyo ibada ambao Allah amekufaradhishia wewe juu yako na ni haki yake juu yako, na hakika hajui maana ya ibada. Na ndiyo maana akajibu jawabu hilo. Ndiyo hapa moja kwa moja akasema fa in kana la yaarifu, kwa sababu hajui. Ni kweli, lau kama yajua ibada singempelekea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in kana la yaarifu al-ibadata wala anwa'aha fabayyinha lahu biqawlika, ikiwa hajui ibada wala aina za ibada mbainishie kwa kumwambia. Qala Allah ta'ala ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan, Allah amrisha hapa kwa nini? Kumuomba dua. Fa idha a'lamtahu bihadha faqul lahu hal 'alimta hadhihi 'ibadatan lillah, je ulikuwa wajua kuwa hii dua ni ibada wa muabudu nayo Allah subhanahu wa ta'ala? Fala budda an yaqula na'am wa ad-du'a'u huwa al-'ibada, lazima tasema ndio na dua ndio ibada. Faqul lahu idha aqrarta annaha 'ibadatun lillah, ikiwa wakiri kuwa du'a ni ibada wa muomba Allah subhanahu wa ta'ala, wa da'awta Allah laylan wa naharan khawfan wa tam'an thumma da'awta fi tilka al-hajati nabiyyan aw ghayrahu hal ashrakta fi 'ibadati Allah ghayra, ikiwa muomba Allah usiku na mchana kwa kumwogopa na kwa kuona tamaa kuwa Allah atakujibu maombi yako, ukaomba katika haja fulani kwa mtume au yoyote mwingine, je umefanya shirki katika ibada au la? Fala budda an yaqula na'am, ni lazima hapa ajibu na'am, hana pa kukimbilia. Faqul lahu fa idha 'alimta bi qawli Allahi ta'ala fa salli li rabbika wanhar wa ata'ta Allah wa naharta lahu hal hadha 'ibadatun, ikiwa wajua qawli yake Allah fa salli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya mola wako na uchinje kwa ajili yake, ukamti Allah ukachinja, je ni ibada? Fala budda an yaqula na'am, ni ibada. Faqul lahu idha naharta li makhluqin nabiyyin aw jinniyyin aw ghayrihima hal ashrakta fi hadhihi al-ibadati ghayra Allah, na je ibada hiyo ya kuchinja ukamchinjia mtume ama ukamchinjia jini ama ukachinjia chochote kingine, je utakuwa umemshirikisha Allah katika ibada au la? Fala budda an yaqula an yuqirra wa yaqula na'am, hapa lazima ataitikia ndio itakuwa ni shirki. Wa qul lahu aidan almushrikun alladhina nazala fihim alquran hal kanu ya'buduna almalaikata wasalihina wallata wa ghayra dhalik, je wale washirikina walikuwa wakiabudu malaika na watu wema na lata na wengineo waliotumilizwa kwa mtume sallam? Fala budda an yaqula na'am, lazima ajibu ndio. Fa qul lahu wa hal kanat ibadatuhum iyyahum illa fi ad-du'a'i wadh-dhabhi wal-iltija'i wa nahwi dhalik, na je haikuwa ibada yao kuwaabudu hao wanaoabudu isipokuwa ni katika dua na kuchinja na kuegemea kwao na mfano wake? Wa illa fahum muqirruna annahum 'abiduhu au 'abiduhu وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. اللي كوازسا ووالي بعد يكوى ولكوى ككير كوى الله ني ملواه نواه نواجة والله سبحانه وتعالى نكوى الله ني من يكوبليك من بيوته، lakini waliwaomba wale wanaowaomba na kuelekea kwao kwa ajili ya jaha waliokuwa nayo mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na shafa'a waliyoitaka kutoka kwao wa waombe kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hii iko wazi sana, umeona mtu. Tayib, fa in qala atunkiru shafa'ata Rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa tatabarra minhu au minha, maneno yafuatana haya, manake shubuhati mingi. Wasema je wewe wapinga shafa'a ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Wacha tumalize ile shafa'a. Faqul la unkiruha, mwambie mimi sikatai kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ataombea watu shafa'a. Wala atabarra'u minha, sijitengi na shafa'a ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam ash-shafi'u al-mushaffa' wa arju shafa'atahu, walakin ash-shafa'ata kullaha lillah. Mimi natarajia mtume sallallahu alayhi wasallam ataniombea mimi na wewe shafa'a, lakini shafa'a yote anayemiliki nani? Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala ta'ala qul lillahi shafa'atu jami'a, shafa'a yote ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takunu illa min ba'di idhnillah, na shafa'a haipatikani isipokuwa baada ya Allah kumpa idhni nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama qala Allah azza wa jal man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa بإذنه. ولا يشفع النبي في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه. نمتوم صلى الله عليه وسلم هاويزكم ومبيوت شفاعة مبكى بإذننا الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. كيف لزمك وإذن الله سبحانه وتعالى نبي أن ينبي وشفاعة أو أن كتكوات ونورذي ون الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، الله رذي اسمك وتوحيد، كما قال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، من يكفوت ديني سيكو ديني أو إسلام الله كبالك وكير. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذن، إكي وشفاعة يوتن يكي الله سبحانه وتعالى نهايو اسمك وبعد إذنياك. ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في احد حتى ياذن الله فيه، نكون متوم صلى الله عليه وسلم ولا يوتي katika wanaomba shafa'a hawataomba shafa'a mpaka Allah awape idhini. ولا ياذن الا لاهل التوحيد، na wala hata waidhinia isipokuwa kuombea watu wa tauhid. تبين لك ان الشفاعه كلها لله فاطلبها منه، imebainika kwa shafa'a yote anayemiliki ni Allah, kwa hivyo iombe kwa Allah wala si kwa yoyote. وقل اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه فيا وامثال هذا. فايو مومبي شفاعه الله حتى شفاعه متوم صلى الله عليه وسلم، الله يا ربي مجعليه متوم صلى الله عليه وسلم ان يومبي ميمي شفاعه. فان قال مغيره اويزا كسمع النبي صلى الله عليه وسلم اعطي الشفاعه، امبيوا هي شفاعه، وانا اطلبه مما اعطاه الله، na shubha hiyo mimi namuomba kile ambacho Allah amempa mpo eh. Aljawabu anna Allah a'taahu shafa'ata wa nahaka an hadha, Allah kweli anampa shafa'a lakini akakukataza wewe usimuombe yeye shafa'a. Faqala fala tad'u ma'a Allah ahada, usiombe pamoja na Allah yoyote yule. Fa idha kunta tad'u Allah an yushaffi'a nabiyahu fika فأطيعه في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، إكي وكويل ومومب الله سبحانه وتعالى أم جعلي متمواك أكون بيوي شفاعة بس امتيكت كقولياك فلا تدعوا مع الله أحدا أسيوم بمجنى الله يوت. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، كنا وينجين بس نمتم سنمم بيو شفاعة، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ متومة وتومب شفاعة ملائكة وتويمة وتوتو والي وليكوفة وشانغ جيء تسيما أبا ساسا ممن تيومب شفاعة كهاوتي كما ولفدائك ومتوم صلى الله عليه وسلم. فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه. وكسما سوا بس تروري كل كل كوهي وابود ناني وابود وتوهما أمبو الله سبحانه وتعالى أمتاجة شركياك كتك كتابك هيو وكواني شرك. وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. نو كسمني لا بس شبطليك إليه جاءك تاتا وليتاجي أبنيوما كوى الله أمن بشفاعة متميواكنا من مومبايه. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. ميمي سمشركيشي الله سبحانه وتعالى حاشا وكلا. Lakini kule kuegemea kwa watu wema hii si shirki, hani madai anaudai. Faqul lahu in kunta tuqirru bi anna Allah harrama ash-shirka a'zam min tahrim az-zina wa tuqirru anna Allah la yaghfiruhu fama hadha al-amr alladhi harramahu Allah wa dhakara annahu la yaghfiruhu anna la yaghfiruhu fa innahu la yadri. Hiyo shirki hiyo Allah ambao haisamei ni ipi? Hebu nieleze. Asema al-Imam فإنه لا يدري والله هجوي شرك مني لو كما انجلكوا يوجوا أسنجفن شرك. فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه. فيبي وجيتك سنفسياك كتوك من الشرك نوي منيو هجوي شرك نوي جريب مني كوابود كبوري موليز عبادة نيني هنا جواب موليز الشرك نيني هنا جواب هيا مويلي هنا جواب. Na usishangae ukimuuliza ibada akwambia kuswali na kufunga. Kuswali, kufunga, toa zaka. Hana taarifu hivi ya kusema hii ndio ibada. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardha min al-aqwali wal-af'al al-dhahir al-batin. Hii hana. Yeye atakuwa akatakutajia kwa majina ibada. Tayeb, ukimuuliza shirki nini atakwambia kuabudu sanamu. Ndio shirki kwa peke yake. Na malaika ushamchanganya sasa. Na mtu akiabudu mitume lakini hawa mitume manasara wabudu nani wabudu Isa alayhi salam waitwa nani washirikini ushamchanganya kwa sababu hajui shirki nini. Kwa hivyo vipi utasema mimi si mshirikina wakati wewe hujui shirki nini? Am kaifa yuharrimu Allahu alayka hadha wa yadhkuru anna la yaghfiruhu wa la tasalu anhu wa la ta'rifu. Vipi Allah amekuharamishia shirki akasema kuwa haisamehi shirki kisha wewe huulizi shirki nini sije ukaingia ndani yake. أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا ووذنيها الله تتحرمشي الشرك كيش أسيتوان بي الشرك النيني حيوزكان. فإن قال الشرك عبادة الأصنام أيها باسس شرك إنك وابد ما سنام ونحن لا نعبد الأصنام نسيسي هتوابد ما سنام. فقل له ما معنى عبادة الأصنام نيني مانا يكوابد ما سنام. أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها فهذا يكذبه القرآن. ووذنيه من يكوابد مسلام وسمك ولمسلام وأومبا وتورزق وحيش هي لهو يتكيدي نوكي سيمن ديو بس قرآن تكذبش سب قرآن يسيم ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله. طيب فإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو أبنية على قبر أو غيره يدعون ذلك. هو من قصد خشبة أو حجرا أو أبنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته. فقل صدقت وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. أكسمك والشرك نمتك قصودية للسنام للباو للوشونغ أو جيوة أو مجنغ وليوكجوية مكبوري أكوات يومبنا كو يشنجية أنكو كترجية كو يتمكربشك والله سبحانه وتعالى نكمزوية كو بركزاك نكمزوية شارك وبركزاك نكمبا خيري kwa baraka za wale waliozikwa pale mwambie umesema kweli na ndio kitendo chenu nyinyi mnachokifanya juu ya makaburi wala hakuna tofauti na hili. Fahadha aqarra anna fi'lahum hadha huwa ibadatul asnami fa huwa almatlub. Kwa hivyo huyo ashakiri na kukubali kwa kitendo anachokifanya ndio haswa kuabudu masanamu na hilo ndilo lengo. Maadamu ashakubali hasa atawacha kuabudu makina rodi makaburi, atawacha kwenda kuabudu si wapi kule kwingine, kuabudu makaburi mamrui, kama ni wapi, kama ni amu kule wanakuabudu, kule wanakukimbilia kufanya shirki wanazozifanya, waliyadhu billah, watakuosha kubali. Wakikubali hapa, asa Allah subhanahu wa ta'ala aijalie ndio sababu ya wao kuyawata. Yanaofuata tutaendelea kuzungumza biidhnillahi ta'ala katika shubuhat wanazozitoa na majawabu yake. Na ukitizama mtu akihifadhi hoja kama hizi huwa hana pa kukimbia. Usiletewe falsafa nyingi, lakini swali na jawabu, swali moja moja na jawabu lake, falsafa nyingi hakuna. Hivi alivyoeleza Imam Mujaddid rahmatullahi alayhi, ameeleza kwa umakini kabisa, na ndio shubha wanazofanya nini, wanazitumia washirikina. Wallahu almusta'an, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.